Se gostas da cara B da música, convídote a escoitar Off Mental. Xoves ás 11 da noite, cada 15 días, na cara B da radio. Conduce Pequeno Monstro, unha produzón imaxinaria divertimento. En Radio Redondela.